program Trzeci Polskiego Radia. Witamy Państwa świątecznie. Renata Szewczak, Tomasz Żonda. Najbliższe 4 godziny nocy to będzie śpiewanie świąteczne. Nie tylko polskie, także parę gwiazd zagranicznych również dla nas dzisiaj zaśpiewa. To przez pierwsze 2 godziny, a 2 ostatnie godziny to będą kolędy między innymi w wykonaniu rodzin pospieszalskich i steczkowskich. Ale w tej chwili Bartek Grzanek ze swojej nowej płyty Na Święta i 3 nagrania. Na Pana syna kołysała, z wielkim weselem tak jemu śpiewała. Li, li, li, stworzenie, śpiewaj Pan.

pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził. W Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie. Pan wszego stworzenia. W Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie. Wiedzieć tego poselstwa wesołego, bierzeli do Betlejem skwapliwie, znaleźli dziecię w żłobie. Chwały wielkiej uniżył się wysoki, pałacu kosztownego żadnego nie miał zbudowanego. Pan wszego stworzył. Grzegorz Wilki, kolędy przez cały rok. Ten rok pisany tak jak rok z muzyki rockowej. Panowie śpiewali na nas głównie, chociaż na początku była Edyta Geppert, ale teraz będzie duet. Będzie Aleksandra Kurzak i Sebastian Karpiel-Bułecka. Przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie, przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. My zaś sami z piosneczkami za wami pobierzymy, a tak tego maleńkiego nie wszyscy zobaczymy. I tak wszyscy z połem wokoło stanęli. wielkiemu wesoło krzyknęli. Funda, funda, funda, to ta tili bunda, ej kolenda, kolenda. Funda, funda, funda, to ta tili bunda, ej kolenda, kolenda, ej kolenda, kolenda. Thank you. Aleksandra Kurzak i Sebastian Karpiel-Bułecka z krążka Hej Kolenda. Solo i w duecie, ale ten duet zaskakująco dobrze zabrzmiał, chociaż wydawałoby się, że to dwa głosy z zupełnie innej bajki. A skoro mówimy o innej bajce, to teraz właśnie zupełnie innej jeszcze kolejne nagrania. Dolina kobieta.

kiedyż to baby nie będą płakać i swoich miłych u furtki czekać, kiedyż żołnierze wrócą się do domu i nikt nie będzie chodził z żałobą. Kiedy dziewczynom będzie tak słodko przez całe życie jak pierwszą nocką, o gwiazdo, gwiazdo, kiedy nas zbawisz i z tego świata smutek odprawisz. O gwiazdo, gwiazdo, skróć to czekanie i słodkim ogniem osusz płakanie. O gwiazdo, gwiazdo, żebyś nam wzeszła, jak szczęście była i nie odeszła. O gwiazdo, gwiazdo, żebyś nam wzeszła, jak szczęście była i nie odeszła. Stanisława Celińska z płyty Świątecznie. I trzy nagrania. Kołysanka, Mości gospodarzu i Kiedyż to wzejdziesz, gwiazdo niebieska. Pięknie wykonane, pięknie zaśpiewane, ale to mistrzyni, jeśli chodzi o tworzenie klimatu. Właśnie Stanisława Celińska. A teraz po raz kolejny troszkę zmienimy rodzaj śpiewania i będzie kolejny dzisiaj już duet. Płyta Ewa Mała-Skodlewska gościnnie z Grzegorzem Turnałem, krążek Witaj, Gwiazdo Złota, a orkiestrą Sinfonia Warszawia dyryguje Krzesimir Dębski. Pusto, biało, bladość, opłatka. Stare zdjęcia na komodzie, Maria Kowalska, matka, syn za morzem. Kolędna sobotnych policzek wielkotnych i ciężkie wieczory jak przed narodzeniem. Śpią znużeni słów.